तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे बावे बावे जो खेड़ जावे सारी रात नींद ना आवे तैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे बावे बावे Shakalaka.